Jeszcze. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek kara, jakiej w sporcie jeszcze nie było, tak o wykluczeniu Rosji z igrzysk na kolejne 4 lata, mówił w Trójce szef Polskiej Agencji Antydopingowej. Trwają policyjne kontrole na drogach. Dzisiaj mundurowi sprawdzają kierowców pod hasłem alkohol i narkotyki. Z grzecznymi dziećmi spotkał się Mikołaj w Wielkopolsce. Był tam ten, podobno prawdziwy, z Finlandii. Takiej kary w historii światowego sportu jeszcze nie było. Tak szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski skomentował na antenie Trójki decyzję Światowej Agencji Antydopingowej. WADA wykluczyła dzisiaj Rosję z przyszłorocznych letnich igrzysk olimpijskich w Tokio oraz z zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku. Powodem są manipulacje w rosyjskim laboratorium antydopingowym. Ta afera bardzo mocno wpłynie na wizerunek rosyjskiego sportu, podkreślał gość Trójki. Ten wizerunek rosyjskiego sportu od samego początku afery nie wygląda najlepiej, ale wydaje się, że dzisiaj Rosjanie nie mają innego wyjścia, tylko poddać się presji, która jest wywierana na nich przez Światową Agencję Antydopingową, ale nie tylko, bo decyzja Światowej Agencji Antydopingowej jest wynikiem decyzji rządów i także światowego sportu, więc myślę, że już wszystkim skończyła się cierpliwość. Może to niejako wpłynąć odstraszająco? W ogóle ta decyzja pokazuje, że należy liczyć się ze Światową Agencją Antydopingową i żarty się skończyły i że dzisiaj żaden kraj nie powinien, ani kraj, ani też federacje sportowe nie powinny po macoszemu traktować zagadnień antydopingowych, bo może się to skończyć tragedią. Sankcje mają obowiązywać do 2023 roku. Premier Rosji decyzję agencji nazwał antyrosyjską histerią. Na odwołanie się od niej kraj ma 21 dni. Sport w Trójce już za godzinę. Policjanci czujnie kontrolują dzisiaj kierowców. Około 5 tysięcy mundurowych z drogówki prowadzi akcję alkohol i narkotyki. Sama nazwa właściwie zwraca uwagę na to, co sprawdzają policjanci. Z funkcjonariuszami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Od kilku lat liczba kierowców na podwójnym gazie malała do tego roku, a większość zatrzymanych pod wpływem była pijana. To nie był taki wynik po tak zwanym jednym piwku, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Otwieram drzwi i wypada kierujący. Wypada. A samochód zatrzymuje się na krawężniku. Pojawi się taki pojazd na skrzyżowaniu z kierującym, który nawet nie jest w stanie już siedzieć, tak? Bo tylko drzwi go trzymały w tym pojeździe. To są sytuacje, które przerażają. Podczas kontroli policjanci dziś zaglądają także kierowcom głęboko w oczy w poszukiwaniu podejrzenia stosowania narkotyków. Te substancje mogą być bardzo niebezpieczne. Opowiadał, że ten samochód, który on uderzył, to dosłownie przed chwilą śmigłowiec puścił na linach dokładnie przed niego. Akcja potrwa do godziny 22. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do podziemnych odwiertów na Ukrainie przygotowuje się Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. PGNiG będzie szukać gazu na zachodzie kraju wspólnie ze spółką ERU, swoim ukraińskim odpowiednikiem. Umowa przewiduje wspólne prace w obwodzie lwowskim. W pierwszej kolejności będzie wykonany odwiert poszukiwawczy oraz zostaną przeprowadzone badania geofizyczne. Będziemy myśleli o tym, żeby część tego gazu trafiła do Polski. Otwierają się takie możliwości, zwłaszcza, że umowa między Rosją a Ukrainą, a właściwie między Naftogazem i Gazpromem, czy Ukrtransgazem i Gazpromem wygasa na przełomie tego roku. W związku z tym moce przesyłowe na granicy polsko-ukraińskiej, to jest jedno takie miejsce tylko w Drozdowiczach, zostaną w odpowiedni sposób zagospodarowane i dla naszych ewentualnych potrzeb zwolnione. Mówił prezes PGNiG Piotr Woźniak. Na koniec jeszcze zmieniamy temat. Najprawdziwszy Mikołaj pojawił się dzisiaj w północnej części Wielkopolski. Był w Pile oraz w miejscowościach Zakrzewo i Kajanka w powiecie złotowskim. Między innymi odpowiadał na pytania dzieci. Witamy świętego Mikołaja! Serdecznie pozdrawiam. Jak wygląda twoja fabryka? Jest taka sekretna fabryka. Lapony. Moje elfy tam pracują cały czas. Co lubisz jeść? Naszczyny Adamie lubi jeść owsiankę. Czy jesteś prawdziwy? To moja broda jest moją brodę. To nie jest brodę twojego bójka. To oczywiście Mikołaj z Rovaniemi w Finlandii. Niech teraz ktoś powie, że Mikołaj nie istnieje. Ma czapkę z pomponikiem białym. Broda, czapka, charakterystyczne buty, takie trochę spiczaste. Mówił, że ma dużo reniferów, że ma

can hear the silence. Please leave your message after the tone. Looking through this, zaczyna być głośno o tej dziewczynie. Drugą godzinę aksamitu rozpoczyna Celeste. I tried for you. Trying to see through walls. Thank you. Co wspólnego mają Adele, Florence Welch i właśnie Celeste? Wszystkie panie otrzymały nagrodę Critics' Choice Award podczas gali Brit Awards na początku danego roku, kiedy te nagrodę otrzymywały. I otrzymywały tę statuetkę jednocześnie przyjmując wskazanie od brytyjskiej branży fonograficznej, że o nich będzie najgłośniej ze wszystkich nowych, młodych, debiutujących i pojawiających się na rynku rzeczy. Innymi słowy, jest to wskazanie najbardziej obiecującego młodego artysty, młodego swoim dorobkiem. Zdaje się, że nie są aż tak bardzo czujni i pilni, jeśli chodzi o studiowanie dorobku dotychczasowego fonograficznego. To mogły być rzeczy, które z jakiegoś powodu nie przyniosły oczekiwanego rozgłosu i wciąż trzymają tę utalentowaną osóbkę w blokach startowych, i ta nagroda jest właśnie po to, by wreszcie puścić ten talent wolno. I w przyszłym roku podczas gali Brit Awards właśnie Celeste otrzyma tę nagrodę, a już teraz myślę, niczego sobie wyróżnieniem dla niej jest fakt, że wyruszyła w świat, by otwierać koncerty tego pana. Without wings, how do you fly? You're holding on so tight that you don't even try. And if I had a dream, love would be sunshine for me. You want my air to breathe, it's just like honey to a bee. Let me know what love could be. You gave me confidence, you showed me light, you stay with me. you I'm dreaming of. Night and day, when I contemplate. You are my everything, I'm standing with you. You are my all. Hard to Say Goodbye, Michael Kiwanuka. Jeden z najpiękniejszych albumów tego roku. Nie podałam jeszcze, nie wiem jak to jest możliwe, namiarów i adresów i możliwości kontaktu ze mną. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, tam można komentować i można także oczywiście do mnie pisać. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, który teraz przyda się szczególnie. Jeśli ktoś ma jeszcze wolną niedzielę, planuję spędzić ją w Warszawie i posłuchać świetnej muzyki na żywo. W niedzielę w warszawskim klubie Palladium koncert zespołu WW. Mam zaproszenie na ten koncert. Proszę pisać. anna.gacek@polskieradio.pl.

Skoro poniedziałek, to poniedziałek i WW. Zaproszenia na niedzielny koncert już rozdane. Proszę już w tej sprawie nie pisać, ale po cichu powiem, że jeśli ktoś jeszcze ma ochotę próbować, to można słuchać w czwartek audycji do południa. No a skoro wątek koncertowy, to wracamy do Melbourne. Rolling around me, koncert MTV Unplugged i Courtney Barnett. Pomyślałam, że między innymi dlatego tak świetnie ona brzmi właśnie w tym koncepcie, ponieważ Courtney w ogóle brzmi jak ktoś, kto świetnie odnalazłby się w latach 90., a to przecież jest wspomnienie tamtych czasów i niewątpliwie ważny moment w popkulturze i w kulturze masowej lat 90. Właśnie ten cykl i właśnie to zmierzenie się z czymś dość kameralnym, troszkę innym, ale też właśnie jakoś bliskim i ciepłym. I stąd pewnie tak wielu gości podczas koncertu Courtney Barnett. Have a revival. Idealna muzyka na wieczory. MTV Unplugged, Courtney Barnett, tu gościnnie Paul Kelly. Summit kończą dwie panie, bez których rok 2019 byłby przynajmniej w muzyce mniej interesujący. Lizzo i Brittany Howard. Do usłyszenia. Face. And where I come from, we Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Obłoki i gołębie. Zaraz po moim wejściu do propagandy otrzymałem list od ambasadora Kota z poleceniem, byśmy się skomunikowali w Taszkencie z pisarzem rosyjskim Aleksym Tołstojem. Ambasada polska w Kujbyszewie wydała zimą obiad na cześć autora Piotra Wielkiego. Gospodarzem był profesor Kot. Atmosfera na tym przyjęciu była nadzwyczaj przyjazna. W tamtym okresie oficjalna, niedyskutowana opinia sowiecka uważała Tołstoja za największego ze swych współczesnych pisarzy. Pracował wówczas nad wielkim dramatem o Iwanie Groźnym. Celem dramatu było nie odbrązawianie, ale ubrązawianie Iwana Groźnego. Zrobienie z niego tragicznego, szlachetnego obrońcy ludu, a więc przodka Stalina. Mówiono o przyjaźni Tołstoja ze Stalinem, że bywał częstym gościem na Kremlu, że był przy tym jednym z najbogatszych ludzi w Rosji. Kolekcjonował obrazy i antyki. Na wiosnę zjechał do Taszkentu. Dostałem pierwszy tom Piotra i czytałem go w wolnych chwilach. Po robocie uciekałem na wzgórza nad Jarem. Cisi, brodaci uzbecy w kolorowo wyszywanych myckach na głowie, boso, krzątali się w swoich ogródkach. Patrzyłem na jaskrawą zieleń topoli o zachodzie, na tle różowych, wełnistych chmurek i to czytanie szło mi jak z kamienia. Nie mogłem się doszukać w tej formie bogatej, gęstej, aż dusznej, chyba świetnej, nic z tego, czym mnie zawsze urzekała literatura rosyjska. Nie było w Piotrze Wielkim śladu tej lotności myśli, tego bólu, rozmachu śmiałego, aż do szaleństwa, aż do samozniszczenia. Wszędzie zaś szyta grubą nicią ciężka apoteoza Rosji i dobre samopoczucie autora w dzikiej, okrutnej atmosferze tamtych czasów, tak bliskiej rzeczywistości, która nas otaczała. Pojechałem na pierwszą wizytę z Sokołowskim. Tołstoj mieszkał w miłym białym domku z wysokimi oknami, o wysokich sufitach i z prymitywnym w środku miasta cienistym ogrodem. Gabinet duży, przewiewny salon z pięknym bechsteinem, może ze Lwowa. Sypialnia osłonięta od słońca, nawet łazienka. Tołstoj, barczysty, gruby, przyjął nas prosto i nadzwyczaj serdecznie. Zgodził się natychmiast odwiedzić Jung i Jul. Mrużył bystre, czarne oczy za wielkimi rogowymi okularami. Wszystko w nim było pokaźne, zmysłowe. Duży nos, grube usta, wyraz twarzy agresywny i mocny przypominał mi potężny wypchany łeb dzika, który wisiał w domu mojego dzieciństwa. Wizyta Tołstoja i jego żony w naszym sztabie odbyła się w maju. Wszystko, co mówił, jak mówił, buchało pasją życia. Tak samo w ciągu wieczora jadł, słuchał wierszy albo patrzał na nasz wielohektarowy, cały w kwiatach sad. Gospodarz wieczoru, generał Szyszko Bohusz, świetnie władał rosyjskim językiem. Rozmowa szła bardzo gładko. Był wieczór, upał zelżał. Odwiedziliśmy oddział przyboczny, namioty na wzgórku nad Kurkuldiukiem. Potem obiad. Przyniosłem wiersze Balińskiego i Słonimskiego. Kilka z nich przetłumaczyłem. Tołstoj wpadł w zachwyt nad kolędą warszawską, ojczyzną Chopina, nad wierszami o Paryżu i Francji. Słuchał bacznie, łakomie. Rozkoszował się metaforami, dźwiękami wiersza. Zdanie pod niebem pełnym słońca, obłoków i gołębi kazał sobie powtórzyć parę razy. Wreszcie Tołstoj rzucił projekt przetłumaczenia i wydania tych wierszy po rosyjsku. Zaprosił mnie do siebie, obiecując zetknąć z wydawcą i tłumaczami. W maju i czerwcu widywałem kilkakrotnie Tołstoja u niego w Taszkencie. Raz jeden byłem z generałami na prawdziwej lukulusowej uczcie. Były wina turkiestańskie o przedziwnym smaku i zapachu. Był szaszłyk przyrządzony przez autentycznego Gruzina, kucharza. Zaprawiony specjalnymi pachnącymi trawami, pieczony na specjalnym piecyku ustawionym w cienistej alei ogrodu. Były też dziwne jarzyny, różne słodycze. Po obiedzie i paru toastach na pochybel Niemcom żona pisarza śpiewała pięknym mezzosopranem pieśni Musorgskiego. Najciekawszy z wieczorów spędzonych u Tołstoja był poświęcony projektowi tłumaczeń polskich wierszy napisanych już podczas tej wojny. Tołstoj zebrał samych tłumaczy, paru pisarzy rosyjskich, m.in. Achmatową, którą wówczas poznałem. Był również obecny Tichonow, dawny przyjaciel Gorkiego, znany wydawca z pozorami skromnego, cichego człowieka. Koło 10 wieczór zebraliśmy się w dużym salonie naokoło stołu z winem, świetnym kiszmiszem i innymi słodyczami. Minął żar dnia. Było świeżo i przewiewnie. Nastrój, temperatura reakcji Rosjan przewyższyły najśmielsze moje oczekiwania. Widzę jeszcze łzy w wielkich oczach milczącej Achmatowej, kiedy niezręcznie tłumaczyłem ostatnią strofę kolędy warszawskiej. A jeśli chcesz go narodzić w cieniu warszawskich zgliszcz, to lepiej zaraz po narodzeniu rzuć go na krzyż. Musiałem czytać po kolei, wiersz za wierszem. Nie pozwolono mi opuścić żadnego. Wiele już razy w życiu próbowałem zarazić poezją polską cudzoziemców, zwłaszcza Francuzów. Z minimalnym rezultatem. Nigdy nie odczułem takiej chłonności słuchaczy. Nie potrafiłem wywołać tak żywej, autentycznej wibracji, jak wśród tej niedobitej garstki rosyjskich inteligentów. Achmatowa zgodziła się wziąć na siebie tłumaczenie kolędy warszawskiej, choć jak twierdziła, nigdy nie tłumaczyła poezji. Tego wieczoru tknęło mnie, jakie wakuum powstało w Rosji w dziedzinie sztuki po 20 paru latach sztuki kierowanej. Jaki głód poezji autentycznej tam panuje. Wielka tradycja, od Dzierżawina i Puszkina do Błoka, i aż po Majakowskiego i Jesienina, zdawała się urwana, poza paru niedobitkami miary Pasternaka czy Achmatowej. Tołstoj kpił z tego, że w Rosji nikt nic o poezji polskiej nie wie, jak w ogóle o literaturze polskiej. Wsio Przybyszewski i Przybyszewski. Opowiadał z humorem, że nauczył się pić dzięki Przybyszewskiemu, że trudno sobie dziś wyobrazić, jakim Przybyszewski był wydarzeniem literackim w Rosji za czasów młodości Tołstoja. Tichonow to potwierdzał. Opowiadał, że za młodu widział nawet kiedyś Przybyszewskiego w Petersburgu, grającego wspaniale Chopina w gabinecie wielkiej restauracji. Mimo, że był zupełnie pijany i coś bredził. Chopin, Biblia, Nietzsche. Dla młodych, powtarzał Tołstoj. Pić i dyskutować o Przybyszewskim było najwyższą rozkoszą. Tego wieczoru pokazał mi Tołstoj starannie wydane w ostatnich latach rosyjskie tłumaczenie Faraona Prusa, wydane przez obecnego na wieczorze Tichonowa. Zapytałem, dlaczego to właśnie Faraon doczekał się tak pięknego wydania. Nie uważam tej książki za bardzo wybitną, odpowiedział Tichonow. Egipt jest tam dość sztuczny, operowy, ale, dodał półgłosem, spuszczając oczy, to ulubiona książka Stalina. Achmatowa siedziała tego wieczoru pod lampą. Miała na sobie skromną suknię,